umowy trzeba się było wycofać, bo trudno reklamować coś, co nie istnieje. I nie wiadomo, jaki kształt ostatecznie przybierze. Zatrzymano 8 osób, w tym kierowała grupę. W jej mieszkaniu znaleziono marihuanę. Nie wiem, rodzice się tego doszli. No właśnie, czy może pan też nie miał do końca wiary w sukces komercyjny? To znaczy skala możliwości o tym świadczyć. Bardzo mi się podoba, jak pan gra, poza tym tak pośrednio go znam. Ciężko to opisać, ja nie wiem, jak to nazwać. Nie wiem, ale nie wiem, coś i mam silną nerwicę.